نازنینم نازنینم، حالا محتاج به اینم، لحظه ای بی تو نباشم، نظر اشکاتو ببینم. نازنینم نازنینم، من که آواره ترینم، بی تو یک خشکی آهو علف هرز زمینم. من و تو مزرعه عشق، مثل یک مترسک پیر، نکنه تنها بذاری خسته تو غروب دلگیر. همه یه داشتنیامو تو قمار دل گذاشتم، جانب تو رو آوردم، شایدم این بوده تقدیر. نازنینم نازنینم، حالا محتاج به اینم، لحظه ای بی تو نباشم، نظر اشکاتو ببینم. تو نجابت سلامت، منو از خود بی خودم کرد. اگه رفتی خوب بدون که بعد تو میمیرم از درد. من تحمل شکسته عشق با تو رو ندارم، اگه رفتی توی چشمام واسه صد سال گریه دارم. نجابت سلامت، منو از خود بی خودم کرد. اگه رفتی خوب بدون که بعد تو میمیرم از درد. فکر از دست دادن تو مثل جون کندن میمونه، واسه ماتم یه عاشق مطربم مرثیه خونه. منو تو مزرعه عشق، مثل یک مترسک پیر، نکنه تنها بذاری خسته تو غروب دلگیر. همه داشتنیامو تو حراج دل گذاشتم، جانب تو رو آوردم، شایدم این بوده تقدیر. نازنینم نازنینم، حالا محتاج به اینم، لحظه ای بی تو نباشم، نظر اشکاتو ببینم. نازنینم نازنینم، حالا محتاج به اینم، لحظه ای بی تو نباشم، نظرش را تو ببینم.